ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବା, କେତେ ଦିନ ଏ ମିଛ ନାଟକ ମାୟା ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବା, ଆଖି ବୁଝିଲେ ସବୁ ସରିବ ନରକେ ଘାଣ୍ଟି ହେବା, ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା, ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା, ଜନ୍ମ ତପ ଫଳରେ ମାନବ ଜନ୍ମ ତୋର, ଜଗା ଦର୍ଶନ ବିନାରେ ମନ ଯିବୁ ତୁ ଜମପୁର, ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳରେ ମାନବ ଜନ୍ମ ତୋର, ଜଗା ଦର୍ଶନ ବିନାରେ ମନ ଯିବୁ ତୁ ଜମପୁର, ଛି ଛି କରିବେ ମଲା ବେଳେ ତୋତେ, ଛି କରିବେ ମଲା ବେଳେ ତୋତେ, ଅସାର ମାନବ ଜନ୍ମ ଲଭିବା, ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା, ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା, ସନେ ମନ ତୁହି କେତେ ଦିନ କୁ ଫୁଟାଣି ମାରୁ ମରିବୁନି ଘା ନାହିଁ, କମଳ ପତ୍ରେ ଜଳ ଯେ ସନେ ତେ ସନେ ମନ ତୁହି, କେତେ ଦିନ କୁ ଫୁଟାଣି ମାରୁ ମରିବୁନି ଘା ନାହିଁ, ସବୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲ ଯିବା ନୀଳା ଚଳ, ସବୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲ ଯିବା ନୀଳା ଚଳ, ଅବଢ଼ା ଅମୃତ ପାଇତରିବା, ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା, ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବା, କେତେ ଦିନ ଏ ମିଛ ନାଟକ ମାୟା ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବା, ଆଖି ବୁଝିଲେ ସବୁ ସରିବ ନରକେ ଘାଣ୍ଟି ହେବା, ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନ